I'm all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Ένα όνειρο δικό μου γίνεται πραγματικότητα. Κάνω την Κάτια μακρύ, διότι δεν μπορεί σήμερα. Μας το είχε ζητήσει μέσω της διοικήσεως. Κανονίσαμε να είμαστε εμείς εδώ. Εγώ δηλαδή. Η Ελληνοφρένεια κανονικά την επόμενη ώρα. Σήμερα τώρα θα είναι κάτι μεταξύ Κάτιας μακρύ, κάτι ντεμή, κάτι που ψάχνει να βρει ταυτότητα. Θα τη βρούμε, φαντάζομαι, μέχρι να λήξει η ώρα. Το τραγούδι που ξεκινήσαμε έχει τίτλο «Σε ποια πλευρά ανήκεις». Είναι από το 1931, όχι εκτέλεση αυτή. Το τραγούδι τότε βγήκε. Όταν μεταλλορύχοι έκαναν απεργία, πολύ μεγάλη απεργία, στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μας έμεινε από εκείνη την απεργία. Γινόντουσαν και τότε, γινόντουσαν και στην Αμερική. Μάλιστα, η πρώτη για το 8ωρο, εκεί έχει γίνει, στο Σικάγο, όπως όλοι ξέρουμε, την Πρωτομαγιά. Γινόντουσαν πάντα τέτοια και μας μένουν τα τραγούδια για τους επόμενους, για τις επόμενες γενιές. Real είναι πάντως, δεν είναι κάτι μακρύ, το ξαναλέμε, δεν θα είναι σήμερα, θα τη χαρείτε όσοι θέλετε και όσοι το χαίρεστε από Δευτέρα ξανά. Το θέμα, τα θέματα είναι ένα. Έχει αποκτήσει τρία γράμματα το θέμα, βία, το βλέπω και σε εφημερίδες, το βλέπω και σε κανάλια, το βλέπω και παντού, με αφορμή το επεισόδιο που έγινε χτες στο πρωινό του Αντένα με τη Λιάνα Κανέλη, το έχουμε δει άπειρες φορές όλοι, έχουν βγει συμπεράσματα, υπάρχει μια κατηγορία. Περαστικά θα τους ευχηθούμε από τώρα, έτσι τελείως φιλικά και με το χτύπημα στην πλάτη. Περαστικά σε αυτούς τους ανθρώπους που νομίζουν ότι αυτό που έκανε ο Κασιδιάρης έκανε κακό σε κάποιους. Γιατί έβλεπα και μηνύματα και στο Facebook της Ελληνοφρένειας και χτες εδώ στους ακροατές και γενικότερα στην επικοινωνία και στην ατμόσφαιρα που υπάρχει. Λέγανε αρκετοί, έχουν μείνει άλλοι 299. Νομίζοντας ότι η Κανέλη, κάποιος βουλευτής του κοινοβουλίου, είναι μικρό παιδί και όταν το δείρεις. Δεν θα ξανακάνει την αταξία που είχε στο νου του να ξανακάνει. Προφανώς έτσι έχουν εγκαλουχηθεί και έτσι έχουν μάθει όλοι αυτοί που βλέπουν την πολιτική, την κοινωνία, ως νηπιαγωγείο με παιδάκια που πρέπει να τα μαλώνεις και μάλιστα να τα δέρνεις για να συνέλθουν. Το χαστούκι, μια απάντηση σε όλους αυτούς, είναι όλο αυτό που έγινε έκανε καλό στην Κανέλη. Και έκανε καλό και στο Κουκουέ. Και έκανε καλό και στη δημοκρατία έτσι όπως την ορίζουμε όλοι. Και έκανε κακό πολύ στη Χρυσή Αυγή. Αν κάποιοι είναι οχυρωμένοι έτσι κι αλλιώς στη Χρυσή Αυγή. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μπορούν να δουν κάτι διαφορετικό, δεν θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, δεν έχει νόημα να τους δείξουμε εμείς ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω, πριν πούμε τι βλέπω εγώ, θα πάμε να ακούσουμε κάτι παλιό που στο τρίτο πρόγραμμα τότε, βέβαια δεν θα το ακούσουμε όλο γιατί έχει μεγάλη διάρκεια, ο Μάνος Χατζηδάκης στις εκπομπές που έκανε στο τρίτο πρόγραμμα περίπου είχε μιλήσει για αυτά τα θέματα. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,000, 500, 5,000, 10, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις, στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, Ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Συνεχίζει το κείμενο και ο Μάνος Χατζηδάκης. Αν θέλετε να το βρείτε, στο YouTube υπάρχει. Το έχουμε βάλει και μια φορά στο site της Ελληνοφρενίας. Μάνος Χατζηδάκης, το πρόσωπο του τέρατος. Το πάει αλλού, αλλά νομίζω παραμένει σε αυτά τα θέματα που συζητάμε. Δεν είναι κάτι μακρύ. Όσοι πήγατε τώρα στην ακρόαση, έχουμε κάνει μια εισβολή η Ελληνοφρένεια με κάποιο τρόπο λίγο νωρίτερα. Δύο ανακοινώσεις πριν συνεχίσουμε. Σε ταξί από Ευελπίδων προς Κολονό ξεχάστηκε κινητό iPhone. Αν το βρει ο οδηγός, εντάξει, να επικοινωνήσει με το σταθμό. Και δεύτερη ανακοίνωση πάλι για ταξί. Σε ταξί από Γέρακα προς Μιχαλακοπούλου ξεχάστηκε τσάντα με φάρμακα. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι πιο πολύτιμο, το iPhone ή τσάντα με τα φάρμακα, εδώ που έχουμε φτάσει. Και οι δύο πάντως, αν κάτι έχετε καταλάβει, πάρετε τηλέφωνο εδώ στο σταθμό. Έχουμε τα τηλέφωνα των ακροατών που ήταν λίγο αφηρημένοι. Με όλα αυτά που γίνονται, όλοι αφηρημένοι είμαστε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν να πούμε το απόγευμα, έχουμε και πορείες. Όχι μόνο στην Αθήνα, έχουμε πολλές πορείες για την βία και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Χρυσή Αυγή, με τον ναζισμό, με τον νέο ναζισμό, με τον φασισμό που εκδηλώνεται επισήμως σε ένα κανάλι, αλλά ανεπισήμως σε πάρα πολλές γωνιές, μεριές καθημερινά της χώρας μας. Από μέσα ενημέρωσης μέχρι γειτονιές, κήπους, της Παιανίας ή οπουδήποτε, οπουδήποτε άλλου. Ένα πολύ μεγάλο και πολύ σύνθετο θέμα. Σήμερα πάντως στην Ομόνη 7 η ώρα. Όλοι μαζί να σβήσουν οι Ναζί, ένα από τα συνθήματα που βλέπω. Σήμερα το βράδυ υπάρχει μια πορεία, συγκέντρωση. Όσοι ενδιαφέρεστε εκεί. Για τα υπόλοιπα, μετά τις διαφημίσεις, είμαστε εδώ. Δεν είναι κάτι μακρύ, το ξαναλέμε. Είναι μια επέκταση της ελληνοφρενίας. Πάνω σήκωμα που λέμε. Πήραμε την άδεια από την πολεοδομία κτλ. Και η συζήτηση των ημερών είναι η βία, οι διακρίσεις, οι διαχωρισμοί, ο ρατσισμός. Η διαμαρτυρία και πώς μπλέκεται με τη βία είναι χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα. Θα κάνουμε μια αναφορά αμέσως μετά που τα βάζει όλα μαζί στο ίδιο τζουβάλι. Το στυλ αυτής της ώρας δεν είναι όπως είναι η ελληνοφρένεια μετά, με ηχητικά και τα υπόλοιπα. Θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις, συνομιλίες, μένοντας σε αυτό το θέμα, αλλά φωτιζόμενο από πολλές πλευρές. Σας είπαμε πριν για την πορεία που έχουμε σήμερα το απόγευμα κατά των νεοναζί και όλου αυτού του κλίματος. Θα πούμε τώρα για αυτό που θα συμβεί αύριο στην Αθήνα. Είναι το Pride Festival, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Έχουμε κοντά μας, για να μας μιλήσει γι' αυτό, την κυρία Άντρεα Γκίλμπερτ. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω στο κοινό σας. Είναι η 8η χρονιά. Η 8η. Ναι, ξεκινήσαμε το 2005. Για κάποιον που δεν κατάλαβε, γιατί το Athens Pride δεν λέει ίσως σε πολύ κόσμο. Το Athens Pride πολλά. Είναι Pride γενικώς. Αναφέρεται σε ένα festival LGBT, λέμε, για τους gay, λεσβίες, trans και αμφισεξουαλικά άτομα. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Γίνονται σε όλες τις πόλεις. Παρελάσεις, ναι. Και φεστιβάλ. Είναι μια γιορτή, αλλά είναι και μέρα διεκδίκησης για τα δικαιώματά μας. Θυμάμαι πέρυσι ήταν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και φέτος. Η Χρυσή Αυγή είχε βγάλει κάτι ανακοινώσεις που δεν ήθελε να γίνει, δεν θα επέτρεπε. Καλά, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Και φέτος, υπάρχει και φέτος κάτι, ναι, σχετικό. Από την αρχή, και μάλιστα το 2008 μας επιτέθηκαν κανονικά. Τύθηκαν με στολές και προσπαθήσαν να μας εμποδίζουν, γιατί είχαμε κάνει τότε η παρέλασή μας λίγο κοντά στα γραφεία τους. Και βγήκαν, λέγανε, να προστατέψουν την πόλη. Ναι. Και μετά μας επιτέθηκαν μια άλλη ομάδα από ψηλά, γιατί είχαμε σταματήσει και μας πετάγανε αλεύρι, αυγά, γιαούρτι, από πολύ ψηλά. Δηλαδή ήταν κάπως επικίνδυνο. Ναι. Το 10 μας κάνανε φοβερές απειλές, γιατί ήταν η αντίδραση στην αφίστα που είχαμε τον Εύζωνο και θεωρούσαν ότι αυτό είναι εθνικό σύμβολο, ναι, και δεν πρέπει, ναι, αυτό να ανήκει σε γκέι και λεσβίες και τρανς άτομα, ότι είναι μόνο για νορμάλ άτομα, ναι, της κοινωνίας, ότι δεν... Ο οποίος Εύζωνος φοράει φουστίτσα, έτσι, ο Εύζωνος φοράει φουστίτσα. Αν το τρέξουμε λίγο. Είναι και αυτό, βέβαια, ναι. Παρά το ότι συμπυκνώνει τη λεβεδιά και την παλικαριά και χίλια δύο άλλα πράγματα. Και ότι είναι εθνικό σύμβολο. Ναι. Επίσης, ναι, σας ρωτήσω. Το λογοτυπό μας, που είναι η Ακρόπολη, σε Rainbow. Ούτε και η Ακρόπολη θα πρέπει να ανήκει σε πολύ συγκεκριμένους τους επαγγελματίες, Έλληνες και Ελληναράδες, που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Όταν ο κόσμος ακούει η παρέλαση, φεστιβάλ γκέι, λεσβιών κτλ., του έρχεται στο νου μια παρέλαση κυρίως, που σε κάποια άρματα πάνω, οχήματα, βρίσκονται άνθρωποι μη γυμνοί και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Είναι μόνο αυτό το η δική σας γιορτή? Είναι μόνο αυτό, και αυτό είναι η εικόνα που υπάρχει πιο πολύ από το εξωτερικό, από πόλεις που είναι, ας το πούμε, πιο προχωρημένες από εμάς, από Νέα Υόρκη, από Τορόντο, ξέρω ότι σε κάποια μέρη στην Δυτική Ευρώπη, αλλά εμείς είμαστε πολύ πιο, δεν θα έλεγα σεμνοί, είμαστε πιο πολιτικοί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι φαν. Δηλαδή γιορτή. Θέλουμε να διαπεράσουμε το μήνυμα ότι είναι ένα γεγονός πολύ χαλαρό, πολύ γιορτινό, πολύ όμορφο, που αντιστέγεται σε όλα αυτά τα κακά που γίνονται κυρίως τώρα. Η δυστυχία, αν δεν είχαμε βία, θα είχαμε απλώς δυστυχία, η κρίση, όλα αυτά. Για λίγες ώρες μπορεί ο κόσμος, και δωρεάν μάλιστα, όπως λέει το σλόγαν μας, να περάσει πάρα πολύ ωραία, δηλαδή να ξεχαστεί, να είναι σε ένα πολύ ειρηνό κλίμα, σε ένα κλίμα γενικής αγάπης. Ποιο είναι το σύνθημα φέτος? Το σύνθημα φέτος είναι «Αγάπη με είναι δωρεάν». Αγάπη με είναι δωρεάν. Φτάσατε, ναι, κι εσείς στην κρίση. Ναι. Ό,τι δωρεάν, ακόμη και η αγάπη. Η αγάπη νομίζω είναι δωρεάν έτσι κι αλλιώς. Είναι, και δεν είναι. Αν τη βρίσκεις. Ο κόσμος λίγο μπορεί να το παρανοήσει λίγο και να νομίζει ότι οικητεύουμε την αγάπη. Δεν λέμε ότι η αγάπη γενικότερα είναι η αξία που θωρακίζει η κοινωνία. Σημαίνει κατανόηση, σημαίνει η ανοχή. Και μέσα από την αγάπη δεν είναι απλώς αγάπη με επειδή είμαι το παιδί σου και πρέπει ούτως ή άλλως, είναι κατανόησέ με, δέξου με. Mm-hmm. Και είχαμε κάνει φέτος, μάλιστα η Επιτροπή, είχαμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινότητα για προτάσεις για το σλόγαν, και μπρος μεγάλης μας χαράς ήρθε αυτό από μια κοπέλα της κοινότητας, και μας άρεσε τρομερά, γιατί είχε αναφορά στη κρίση, αλλά όχι με μίζερο και αρνητικό τρόπο. Να σε ρωτήσω για να κλείσουμε, τι ώρα αρχίζει αύριο? Αύριο είμαστε ανοιχτοί από τις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνας, είναι έτσι? Διάφορα, η παρέλαση ξεκινάει, οι χαιρετισμοί και η μουσική, ένα live με μια χοροδία από το Βερολίνο, ξεκινάει στις 5, στις 6 είναι παρέλαση και κλείνει μετά από την παρέλαση με live συναυλία με πολλά γνωστά ονόματα μέχρι πολύ αργά. Μας. Είναι γεμάτη μέρα. Πολύ γεμάτη καλή μέρα. Επιτυχία να έχετε. Να πάνε όλα καλά, ήσυχα, ήρεμα. Ναι, ο καθένας να ζει όπως θέλει, χωρίς να ενοχλεί κανέναν άλλον δίπλα του. Ναι. Είναι καλό αυτό, γιατί είναι μεταδοτική ευτυχία. Όντως, και θα είχαμε λυμμένα πολλά θέματα και βίας, αν συνέβαινε αυτό. Όντως, δεν νομίζουμε ότι δεν περιμένουμε να έχουμε καμία σύγκρουση. Ναι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω γενικώς στη ζωή. Δεν λέω για την βία τη χθεσινή, την προχθεσινή, τη σημερινή, την αυριανή. Λέω γενικώς, αν τα έχει τακτοποιημένα κάποιος με τον εαυτό του, ίσως να ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα γενικότερα. Μα φυσικά, φυσικά. Ώστε με γόνιμο τρόπο να διαφωνούσαμε και με πολύ δημιουργικό τρόπο να διαφωνούσαμε, γιατί η διαφωνία νομίζω είναι κίνητρο και κινητήριος δύναμη στη ζωή. Ναι, οι διαφορετικές απόψεις, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές καταστάσεις, είναι ωραία αυτή πάλι να γίνεται. Ναι, βέβαια, αλλά να γίνουμε ήρημο τρόπο και αυτό πολιτισμένο είναι το θέμα. Τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλά και να πάνε όλα. Ευχαριστώ και γεια σας. Ευχαριστώ ότι όλοι το κοινό σας έρχεται μαζί μας αύριο στη Μεγάλη Παρέλαση. Δεν ξέρω όλο, αλλά ίσως κάποιοι. Ναι, όλοι, λέω. Εντάξει, όλο, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Άντρεα Γκίλμπερτ ήταν. Καλημέρα, καλημέρα κοντά μας. Και μας μίλησε για αυτό που θα γίνει αύριο, το Athens Pride. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Which side are you on, boy? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on? Το ίδιο τραγούδι είναι σε άλλη εκτέλεση από τους κολεκτίβα, είναι αυτό εδώ που, αυτή η εκτέλεση που ακούμε. Το κοινό είναι στα κάγκελα έτσι κι αλλιώς. Δεν φταίει το κοινό, δεν φταίει μια εκπομπή, φταίει η γενικότερη κατάσταση. Όταν υποθεί κάτι, το βλέπω αμέσως εδώ από τα μηνύματα, βέβαια με δεδομένο πάντα ότι οι πιο φανατικοί, οι πιο φανατισμένοι, οι πιο αγριεμένοι, αυτοί που έχουν και ελεύθερο χρόνο, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή που στέλνει μηνύματα, δεν είναι πάντα το σύνολο το αντιπροσωπευτικό. Που είπαμε πριν για τη φουστανέλα, φουστίτσα κτλ. Αμέσως στέλνουν εδώ, τι είναι όλα αυτά, σε συνδυασμό με το φεστιβάλ γκέι λεσβιών. Άπειρα και πολύ ωραία σχόλια. Εννοείται, το είπα και όσο μιλούσαμε, ότι συμπυκνώνει μια ολόκληρη κατάσταση η φουστανέλα ηρωισμών, λεβεντιάς, παλικαριάς. Και αν κάτι είναι τόσο γερό στα μυαλά μας, κανείς, κακόβουλα ή καλόβουλα, δεν μπορεί να το αγγίξει και δεν μπορεί να το μειώσει με τίποτα. Προφανώς στα μυαλά όλων αυτών που διαμαρτύρονται δεν είναι γερά ορισμένα πράγματα και με το παραμικρό αεράκι κλονίζονται και αισθάνονται την ανάγκη μετά, σαν άλλοι κασιδιάριδες, να ορμήξουν όπως ξέρουν, με ζώδι τελείως ένστικτα. Αν σας κάνουν ευτυχισμένους, συνεχίστε το αυτό. Κάποια στιγμή το κόβουμε όμως όλοι. Σε ποια πλευρά νίκης είναι το τραγούδι. Θα πάμε τώρα, θα μιλήσουμε με μια άλλη κυρία. Την κυρία Εβίτα Ιδριώτη, την έχουμε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εργάζεστε στην εταιρεία Phone Marketing, η οποία 79... 79 μέρες σήμερα βρισκόμαστε σε απεργία. Σε απεργία. Όταν είχατε πρωτοξεκινήσει, μας είχαν πάρει εδώ και μας το είχαν πει. Στη Νέα Ιωνία δεν είναι αυτή η εταιρεία. Μάλιστα, και μετά από δική σας, από πρόταση της εκπομπής σας, η οδός από εργασίας 2 μετονομάστηκε από εμάς της εκπεριτροπής εργασίας 2. Διότι η γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό εργασίας 2 στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα. Ιρωνία. Τι σας είχε ζητήσει τότε και κατεβήκατε σε απεργία ο ιδιοκτήτης, τι ακριβώς είναι? Ναι, εμείς είμαστε τηλεφωνικό κέντρο που έχει να κάνει με προώθηση τηλεφωνικών προϊόντων, γκάλοπ, διάφορα τέτοια. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με τις πληρωμές, 1,5 χρόνο, και 19 του Μάρτη μας εξόφλησε όλα τα δουλευμένα και 2 ώρες μετά αναρτήθηκε ένας πίνακας με τα ονόματά μας, όπου μας καλούσε να δουλεύουμε για 9 μήνες με 2 ώρες δουλειά την ημέρα για 140 ευρώ το μήνα. Επέβαλε εκπεριτροπής εργασία δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, για 9 μήνες σας καλούσε να το κάνετε αυτό? Ναι, από τον νόμο δεν έχει δικαίωμα να το κάνει για παραπάνω. Ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί αυτό να το κάνει κάποιος για 9 μήνες. Είναι οι νόμοι καινούργοι, μνημόνια, μεσοπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν ψηφιστεί ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αλλιώς όταν λέγαμε ότι ψηφίζεται το τάδε τέρας, και αλλιώς όταν το βλέπεις στην καθημερινότητα και στην εφαρμογή. Ακριβώς. Ουσιαστικά ήθελε να μας οδηγήσει στην παρέτηση, να γλιτώσει και τις αποζημιώσεις από τις ενδεχόμενες. Πόσα άτομα εργάζεστε στην εταιρεία? 110, και κάλεσε το τμήμα των εξερχόμενων πωλήσεων. Ναι. Τα 57 άτομα τα κάλεσε, τα επέβαλε μάλλον σε εκπεριτροπή σε εργασία. Εσείς δεν το δεχτήκατε αυτό, αν καταλαβαίνω. Όχι, βέβαια, γιατί ούτε ευλέρειο υγείας δεν μπορούμε να ενώσουμε, όχι να ζήσουμε με 140 ευρώ το μήνα. Απαντήσαμε κατευθείαν με απεργία μέσω των σωματείων. Όταν την έκανε αυτή την πρόταση, mm-hmm. να μπούμε λίγο στην ψυχολογία του ιδιοκτήτη, τι ακριβώς δεν ξέρω, ο διευθυντής την εκεί, ναι. Δεν ξέρει κανείς, δεν έχει σημασία. Η ιδιοκτησία, εν πάση περιπτώσει. Νόμιζε τι, ότι κάποιος θα δεχτεί να ζει με 140, μπορεί να ζει με 140 ευρώ το μήνα. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήθελε να μας οδηγήσει στην παραίτηση. Ή ο νομοθέτης, όταν είχε προβλέψει κάτι τέτοιο, αυτός που σκέφτηκε αυτό το νόμο, μετά τον έστειλε, τον ψήφισε και ένιωθε καλά. Δεν ξέρω τέτοιους νόμους. Ναι. Δηλαδή, γιατί πέρα από την πολιτική, έτσι, ναι. με την ευρεία έννοια που λέμε η πολιτική, η νόμη, η βουλή, νομοσχέδια, έχει κάποια αξία δηλαδή, μετά η λεπτομέρεια πώς γελάρει στον κόσμο. Αν εκείνος μπορεί να ζήσει με 140 ευρώ το μήνα, μας το πει και εμάς, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Μα δεν μπορεί κανείς να ζήσει με 140. Εδώ δεν μπορεί να είναι με 740 να ζήσει. Τα καταφέρνει από βέβαια κάποιος κόσμος. Ναι, ναι, των 750 ευρώ. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα είστε 79η μέρα. 79 μέρες, ναι. Μάλιστα πριν λίγες μέρες είχαμε κάποια αντιπρόταση, υποχωρητική θεωρούνταν από τη μεριά της διοίκησης, όπου μας καλούσε να δουλεύουμε για 2 μήνες με μειωμένα ωράρια, να δουλέψουμε όλοι δηλαδή 4 ώρα. Και έπειτα να επιβάλλει, όταν θα επανέλθουμε στο κανονικό μας ωράριο, μετά το δίμηνο, που θα έχει έργο η εταιρεία και θα έχει αναπτυχθεί, να επιβάλλει μειώσεις μισθών, περίπου στο 15%, στις σκλαβικές συμβάσεις και σε αυτούς που έχουν εθνική συλλογική στο 12%. Γιατί εμείς δεν είχαμε, συνέβαινε και αυτό, ακόμα και όταν υπήρχε ο νόμος, ενώ θα έπρεπε να αμοιβόμαστε κάτω από το όριο της σκλαβικής σύμβασης ιδιωτικών υπαλλήλων, είχαν άλλη εθνική συλλογική σύμβαση, άλλη την κλαδική για την ίδια δουλειά. Ναι. Και μάλιστα μας είπε ότι δεν έχει καμία δέσμευση ως προς το χρόνο των πληρωμών, δηλαδή θα πληρώνει όταν εκταμιεύει η εταιρεία. Ναι, έτσι. Έτσι. Και αυτά είναι. Αυτές οι απαντήσεις είναι πολύ ωραία. Εννοείται ότι δεν το δέχτηκε κανείς. Θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό είναι ο δούριος ύπος για να μπούμε μέσα. Και 2 μήνες μετά να έρθουν οι μειώσεις μισθών και να μας οδηγήσει ξανά στην παραίτηση. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να δουλεύει με μειωμένους μισθούς και να πληρώνεται όποτε έχει κάνει. Θα ρωτήσει τώρα κάποιος που σας ακούει, μήπως είναι καλύτερο να διαλέξετε αυτό το λίγο, έστω το ελάχιστο, 100, 200, 300 ευρώ μειωμένη μισθή από το τίποτα. Να διαλέξουμε. Γιατί το μπορεί να χειρότερο, κλείσει δηλαδή. Η εταιρεία. Ναι, ναι, ναι, είναι μια σκέψη. Υπάρχει διάχυτη. Νομίζω ότι την βλέπετε. Την ακούμε και σε δημόσιο φόρουμ κτλ. Που λέει καλύτερα το ελάχιστο εδώ που έχουμε έρθει παρά το τίποτα. Σε αυτό τι λέτε. Εμείς δεν απαντάμε, δεν σκεφτόμαστε με το κριτήριο ποιο είναι το λιγότερο χειρότερο για εμάς. Εμείς θέλουμε να γυρίσουμε σε μια έντιμη συμφωνία, να δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε σαν άνθρωποι. Τα δάνεια και οι ΔΕΗ και τα ενίκια δεν περιμένουν να πληρωθούν όποτε εκείνος θελήσει και φυσικά ούτε πληρώνονται με 140 ευρώ το μήνα. Ναι. Άρα δηλαδή ήταν υποχώρητο. Νομίζω ότι θέλει να μας οδηγήσει στην παραίτηση αυτό που ήθελε να κάνει από την αρχή και να βάλει νέους εργαζόμενους μέσα με τους μισθούς αυτούς που έχουν ψηφιστεί, τους καινούριους με τους μισθούς πείνας. Ναι. Άρα εσείς συνεχίζετε από ό,τι καταλαβαίνω. Συνεχίζουμε, έχουμε στο πλευρό μας όλη την περιοχή της Νέας Ιωνίας και όχι μόνο, όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, τους συνταξιούχους. Έχουμε ενεργοποιήσει και το απεργιακό μας ταμείο και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα όσο χρειαστεί μέχρι να κερδίσουμε, να ξαναμπούμε μέσα. Το ηθικό. Ακμαιότατο. Έτσι. Και στους 110 ή στους 57, για πόσους μιλάμε τώρα. Σε όλους, εντάξει. Σε όλους. Υπάρχει κάποια κούραση και αυτά δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζεται. Στην οδό εργασίας. Εκπεριτροπής εργασίας. Ναι, να το αλλάξει και ο Δήμος όμως πρέπει. Για να... Νομίζω είχατε βάλει και μια ταμπέλα απ' έξω. Κάτι ακριβώς, ναι, ναι, το έχουμε αλλάξει. Είχαμε δει μια φωτογραφία. Λοιπόν, έτσι. Καλά κουράγια. Να είστε καλά. Καλά κουράγια. Η κυρία Εβίτα Νιδριώτη, είστε από την Επιτροπή των Εργαζομένων, Επιτροπή έτσι. Αγώνα, ναι. Επιτροπή Αγώνα. Υπάρχουν σε διάφορες επιχειρήσεις, στείνονται τέτοιες επιτροπές, με την ελπίδα ότι κάτι καλό θα καταφέρουν, τουλάχιστον στο τέλος της μέρας, στη σούμα τη γενική, η λέξη αξιοπρέπεια κάπου θα έχει χωρέσει. Ακριβώς. Αν δεν έχουν χωρέσει όλα τα υπόλοιπα που είναι αυτονόητα και αυτά. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κουράγια. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Σήμερα ξεκινάει και το Euro. Όπως όλοι γνωρίζουμε, να θυμηθούμε λίγο τις παλιές ένδοξες στιγμές. Τότε το 2004, στο τελικό Ελλάδα-Πορτογαλία, στο γήπεδο μέσα, στη Λισαβόνα, ήταν μια κυρία που μας είχε γοητεύσει τότε που την ακούγαμε. Θα σας γοητεύσει και εσάς τώρα. Έλα, κόρη μου, έλα. Είναι ο αέρας, ο πίτσος, ο γάμος, τον αέρα. Κοίτα, λέει, πάει αλλού. Είδω φούρη πουτανά είπα μέσα. Δεν είναι γαμό που πάει. Ήταν μια ωραία κυρία, δεν ήταν φανατισμένη, πολύ ψύχρεμα, αντιμετώπιζε το όλο θέμα. Έλα, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου, έλα. Τι καδάκι. Έλατε, μαλάκα σε βλέπουμε, γραμμή έχεις πάρει κι εσύ. Έλα ρε που κοιτάτε πίσω ρε. Κοιτάτε ό,τι έφερε και δεν σειράει τίποτα. Αυτά τα ωραία, η κυρία, ωραίες στιγμές. Να πάνε όλα καλά λοιπόν. Η εθνική Ελλάδος να πάει καλά, να ξαναζήσουμε. Δύσκολο βέβαια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάλι έτσι καλές στιγμές, πόσο ανάγκη τις έχουμε. Έστω και αν είναι στιγμιαία, όπως το λάθος τότε του Πασχάλη. Μηνύματα ακροατών πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι μακρύ, έτσι. Το έχουμε από την αρχή, μην το λέμε συνέχεια. Το έχετε καταλάβει άλλωστε. Για αυτό που λέγαμε πριν, που δούλευε δύο ώρες, του ζήτησε να δουλεύουν δύο ώρες τη μέρα, λέει ο ένας ακροατής. Δουλεύεις δύο ώρες διάλειμμα, ξεκούραση και πας αλλού και μετά ξανά άλλες δύο ώρες. Είναι μια χαρά. Και πού είναι ο άλλος να τον βρω από την Κύπρο, νομίζω είναι μήνυμα, δεν το βρίσκω τώρα. Για τα θέματα εδώ μας λέτε διάφορα, πολύ ωραία ήταν. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να βγει πρώτα η κυρία από την εταιρεία, η άνεργη, και μετά η άλλη κυρία από το Pride, αλλά λόγω χρόνου είχαν πρόβλημα τεχνικό, δεν μπορούσανε, γι' αυτό έγινε ανάποδα, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Ήταν επιλογή δική μας και τα δύο θέματα. Α, να το, ο Μάκης από Λευκοσία, το παλιό κομμούνι όπως λέει χτες, μου έδωσε το αφεντικό μου, δουλεύω στο εστιατόριο, τα μπουρμπουάρ του Μαΐου. Ήταν 413 ευρώ, 413 για τα μπουρμπουάρ του Μαΐου. Με πήραν τα δάκρυα, λέει, τώρα που άκουγα την κυρία να λέει Μηνιάτικο 140 ευρώ. Πού πάμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού πάμε, θα πάμε σε θέατρο. Έτσι θα κλείσουμε εδώ τώρα την πρώτη ώρα. Σε λίγο είμαστε κανονικά με Ελληνοφρένεια, όπως τα ξέρουμε, κάθε Παρασκευή. Υπάρχουν προσπάθειες ανθρώπων επαγγελματικές ή μη επαγγελματικές που έχουν μια αξία. Δεν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας εκεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Το στούντιο υπό το μηδέν. Είναι μια ομάδα που την έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Μάλιστα, μας είχαν βοηθήσει και στο DVD που είχαμε φτιάξει με τη Real News τον Δεκέμβριο. Παρουσιάζει την παράσταση επώνυμους. Το αντίθετο από τους ανώνυμους. Μια άναρχη όπως τη χαρακτηρίζουν επιθεώρηση πειραματισμού σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραγιώργου. Έχει ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη, και θα πάει μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου καθημερινά εκτός από Κυριακές. Η είσοδος είναι δωρεάν. Είναι άλλο ένα δωρεάν. Είναι ελεύθερη. Γίνεται στην οδό Επικούρου 8-10 Ψηρή. Θα τα ακούσετε όλα αυτά τώρα. Είναι κάθετη στην οδό Σαρή. Όταν λέμε είσοδος ελεύθερη, αλλά στο τέλος έχουν ένα κουτάκι εκεί και όποιος θέλει ρίχνει κάτι για όχι να κερδίσουν οι άνθρωποι, να καλύψουν τα έξοδα της παράστασης. Στην παράσταση φιλοξενείται και ένα κείμενο από αυτά που έχουμε δημοσιεύσει στο site ελληνοφρένια.net. Θα ακούσουμε τι λέει ο σκηνοθέτης, ο Νίκος Καραγιώργος. Μίλησε νωρίτερα, το ηχογραφήσαμε με τον Αποστόλη. Είδαμε την παράσταση, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Επιθεώρηση, γελάς κιόλας ό,τι πρέπει. Ακούμε τι είπε στον Αποστόλη. Αμέσως μετά διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα. Κάνουμε μια παράσταση που λέγεται Επώνυμους και προσπαθούμε να είναι μια επιθεώρηση. Λέει. Αυτό είπαμε να είναι. Δηλαδή τι είναι? Δηλαδή είναι κείμενα της τελευταίας δεκαετίας από περιοδικά, εφημερίδες και από το ίντερνετ που τα πήραμε, τα διασκευάσαμε σε θεατρικά μονοπρακτάκια με σκοπό να γελάσει ο κόσμος. Τι κείμενα είναι, είναι συνεντεύξεις, είναι άρθρα? Είναι συνεντεύξεις, κάποια είναι άρθρα, κάποια είναι παρουσιάσεις, κάποια είναι αποστήλες περιοδικών. Δεν είναι σατυρικά κείμενα κατά ανάγκη. Σατυρικά από μόνο τους? Ναι. Όχι. Έχει γίνει διασκευή έτσι. Εμείς την είδαμε την παράσταση, είχατε πρεμιέρα χθες. Οπότε η διασκευή έγινε έτσι ώστε να είναι σατυρικά, να ενταχθούν σε μια επιθεώρηση. Ναι. Εγώ μάζευα κείμενα άσχετα. Πράγματα που μου έκανε εντύπωση τα προηγούμενα χρόνια. Και κάποια στιγμή είπαμε με τα παιδιά από την ομάδα, δεν κάνουμε αυτά. Και έτσι άρχισε το πράγμα. Δεν ήταν δηλαδή ένα πράγμα που το φτιάξαμε χτες. Ήθελε διαδικασία, γιατί είναι κείμενα, ένα κείμενο ας πούμε είναι το 2002, το 99. Αλλά αυτά τα κείμενα, αυτό που μου έλεγε χτες ένας θεατής, ήταν ότι δείχνουν την Ελλάδα του τώρα με έναν τρόπο. Ενώ δεν είναι επίκαιρα, δείχνουν με έναν τρόπο την κατάσταση που επικρατεί τώρα ή πώς ήρθαμε στην κατάσταση που επικρατεί τώρα. Ναι, οπότε είναι και κάτι σαν αναδρομή. Ναι, αλλά και ταυτόχρονα και προφητεία. Δηλαδή ναι, το βλέπαμε να έρχεται. Ναι. Είναι μόνο κωμικά τα νούμερα της παράστασης? Όχι, είναι και δραματικά. Είναι και ένα συγκινητικό, ας πούμε, ή ένα ας πούμε, δραματικό, όπως το λέμε εμείς στη γλώσσα μας. Mm. Αλλά πάντως μετά την επιθεώρηση του Λαζόπουλου, και ο Λαζόπουλος το έφερε αυτό, αν θυμάμαι καλά. Πάντα είχε ένα νούμερο που ήταν κάπως πιο μελό, πιο στενάχωρο, πιο. Έκανε την ανατροπή με στην επιθεώρηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Γενικώς έχουν πολιτικό περιεχόμενο τα κείμενα? Όχι. Έχουν και κοινωνικό και πολιτικό λιγότερο. Μίλησε μας λίγο για την ομάδα. Είπες μια ομάδα. Φτιάχνετε μια ομάδα. Κάποια χρόνια τώρα τα τελευταία δουλεύουμε με κάποια παιδιά που είναι του στον τύπο το μηδέν. Δεν δουλεύουμε. Είναι κάποια παιδιά που μαζευόμαστε και κάνουμε κάποια μαθήματα και στο τέλος κάθε χρονιάς εγώ σκηνοθέτω και αυτά παίζουν ένα έργο που έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε όλο το χρόνο και στο τέλος ας πούμε του δίνουμε μια μορφή παράστασης για να καταλάβουμε ας πούμε αυτό που σπουδάσαμε που πήγε. Φέτος αποφασίσαμε να έχουμε πάρει αυτά τα κείμενα και να παλέψουμε λίγο με το λόγο της επιθεώρησης και πώς βγαίνει γέλιο που δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι, σωστό. Από ό,τι είδαμε νέοι ηθοποιοί, νέα παιδιά. Ναι, νέα παιδιά ή σπουδαστές ή παιδιά που έχουν τελειώσει πρόσφατα. Ναι. Αποτελείται η ομάδα δηλαδή. Πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα? 16. 16 άτομα που παίζουν όλοι? Ναι, μην παίξουν όλοι. Ας παίξουν, ναι, ας παίξουν. Ας παίξουν οι άνθρωποι. Ωραία, και πες μας λίγο για την παράσταση. Λέγεται επώνυμος. Λέγεται επώνυμος. Ξεκίνησε χθες. Ξεκίνησε χθες, η είσοδος είναι ελεύθερη. Έχουμε ένα κουτί στο φινάλε. Όποιος θέλει αφήνει κάτι. Άμα δεν του αρέσει, μην αφήσει κανείς τίποτα. Σωστό. Γενικώς. Δηλαδή με τις τιμές που βλέπουμε αυτόν τον καιρό με 15 και 20 ευρώ, νομίζω είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει ο καθένας. Ναι, μπορεί να γίνει και 12 και 10, αλλά εντάξει, κάποιος θα φτάσει και κάτω, ναι. Αλλά τώρα μπορεί να έρθει και αυτός που μπορεί να βάλει 5 ευρώ και αυτός που μπορεί να βάλει και 25. Ναι. Βέβαια, αν και ο Έλληνας θεατής δεν εκτιμάει την ελεύθερη είσοδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ελεύθερη είσοδο και όποιος θέλει αφήνει κάτι, όποιος δεν θέλει, μην αφήσει. Το σκηνικό το έχει κάνει η Φέδρα Χάρδα, τα κουστούμια η Αμίνα Χακίμ, τις χορογραφίες η Άννα Ιρουμπούλια και τη μουσική επιμέλεια την κάναμε όλοι μαζί με την ομάδα. Δηλαδή, διαλέξαμε ποια τραγούδια θα μπουν και θα ακουστούν. Και από ηθοποιούς ποιοι παίζουν? Παίζει η Άννα Ιρουμπούλια, η Χριστιανά Ιπάτσιου, ο Κλήτος ο Κομωδίκης, ο Νικόλας ο Βασιλιάδης, ο Παύλος ο Στραβοσνίχης, η Καταρίνα Ιστεργίου, η Καρολίνα η Κάρτερ, η Μαρία η Παπαφωτίου, η Κατερίνα η Γκέκη, η Αγγελική Χατζηγιάννη, η Εβίτα η Παπαστόητση, ο Αντώνης ο Μολοχίτης, η Δήμητρα η Παπουτσί και η Μαρία Φενιψαφά. Εντάξει, θα τα δούμε έτσι και ως τα παιδιά. Θα και τα... η Ξένια η Παπαθανασίου. Θα τα καμαρώσουμε, ωραία. Αν μπορείς, πες μας ποιο νούμερο ξεχωρίζεις, ένα ιδιαίτερα σατυρικό, ένα ιδιαίτερα δραματικό, πολιτικό, κοινωνικό. Έχει μία συνέντευξη, είχε δώσει η κόρη του Ψαραδέλη τότε με τα γεγονότα 17 Νοέμβρη, μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, νομίζω στην Ελευθεροτυπία. Και αυτό όταν το βλέπει και χτες για το κοινό, αλλά και από τις γενικές πρόβες, όταν είναι, γιατί τελικά ο Ψαραδέλης αθώθηκε, το κορίτσι λέει κάποιες αλήθειες και για τη γενιά του πατέρα της και για τη γενιά τη δική της, και είναι ένα κείμενο το οποίο και ακουμπάει στον κόσμο, και είναι ένα ωραίο σημείο της παράστασης. Επειδή το είδαμε και εμείς, όντως είναι ένα πολύ ωραίο σημείο της παράστασης, να το περιγράψουμε λίγο. Είναι η κόρη του Ψαραδέλη, η ηθοποιός που οδείται την κόρη του Ψαραδέλη και καμιά δεκαπενταριά δημοσιογράφοι που αγωνιούν να τις πάρουν την είδηση. Όπου μάλλον η είδηση δεν βγαίνει για τους περισσότερους, γιατί είναι διάφοροι από το Star που έχουν να τρέξουν στη Μενεγάκη, να πάνε από εδώ, από εκεί. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουν άλλες προτεραιότητες, ναι, και σιγά σιγά. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει πολύ και σιγά σιγά αποχωρούν και τέλος πάντων σταδιακά μειώνονται και. Και μένει μόνο με ένα δημοσιογράφο και κάθεται και τα λένε. Ναι. Με αυτή την έννοια είναι πειραγμένα τα κομμάτια και συνεντεύξεις των. Το οποίο δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Ναι, αλλά δεν. Εντάξει, δεν συνέβη έτσι, αλλά ναι. Δεν συνέβη έτσι, δεν ήταν εκεί. Απλά δεν πήγαν κάποιοι καθόλου. Ναι. Σωστά. Δεν είχε τόσο κόσμο από την αρχή. Από την αρχή. Να πούμε εδώ ότι έχουμε ένα τρέιλερ που έχετε φτιάξει, το οποίο το φιλοξενούμε στο ελληνοφρένια.net. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να δει το τρέιλερ της παράστασης, δύο πράγματα και τις πληροφορίες όλες. Ακριβώς. Για να πάει να δει. Πες μας πού ανεβαίνει η παράσταση. Ανεβαίνει σε ένα μη θεατρικό χώρο, δηλαδή σε ένα οροφοδιαμέρισμα που εμείς κάνουμε πρόβες και μαθήματα. Ναι. Είναι στην Επικούρου 8-10 στο Ψηρή. Είναι κάθε τη Σαρή. Κάθε τη Σαρή, λίγο παραπάνω από τα θέατρα, τα γνωστά που είναι στη Σαρή. Ναι. Θα υπάρχει στην είσοδο της πολυκατοικίας ένα παιδί που θα φέρει τους θεατές επάνω. Στο δεύτερο όροφο είναι αυτό. Θα το βρούμε, πάντως εύκολα γενικά. Ναι, εύκολο. Ωραία. Είναι και προσβάσιμο και όποιος θέλει μπορεί να πάρει σε ένα κινητό τηλέφωνο στο 69777 46-85-16, επειδή οι θέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι γύρω στις 50. Για κρατήσεις. Για κρατήσεις, μακάρι να είμαστε γεμάτοι και να περιμένουν οι άνθρωποι, αλλά λέμε, όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, μπορεί να περάσει από εκεί, να πιένει από την νερό. Ωραία. Οπότε, συνοψίζοντας, παράσταση επώνυμους, στο ψηρί επικούρου 8-11. 8-10. 8-10, ξεκίνησε. Ξεκινάμε χθες, σήμερα. Πόσο θα πάτε? Ξεκινήσαμε χθες και θα το πάμε μέχρι τις 19 Ιούνιου. Ωραία. Εκτός τη μέρα των εκλογών. Την Κυριακή είπαμε να καθίσουμε να δούμε τα γεγονότα. Ωραία. Αυτή την Κυριακή έχετε? Και αυτή την Κυριακή δεν έχουμε. Ωραία. Οπότε από χθες μέχρι 19 του μηνός Τρίτη, εκτός της Κυριακής. Καθημερινά, έξω Κυριακές. Ναι, ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξη, το καλό δρόμο. Καλό βόλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.